Wjechała w tłum ludzi. W tym serwisie także o utrudnieniach na torach po groźnym wypadku na Opolszczyźnie oraz o radosnej wiosennej paradzie w Waszyngtonie. Mężczyzna zatrzymany po ataku w Sztokholmie jest podejrzany o to, że kierował ciężarówką, która wjechała w tłum ludzi i uderzyła w dom handlowy. Takie informacje przekazała szwedzka policja. Jej rzecznik nie wykluczał, że z aresztowanym mogły współpracować jeszcze inne osoby. Do zamachu doszło wczoraj w centrum miasta. Zginęły 4 osoby, a 15 zostało rannych. Mężczyzna został zatrzymany w miejscowości Marsta na północ od Sztokholmu. Według szwedzkiej prasy to 39-letni obywatel Uzbekistanu. Wniosek PO o wotum nieufności wobec rządu odrzucony. Przeciw niemu głosowało 238 posłów, za 174, 4 wstrzymało się od głosu. Sejmowa arytmetyka nie dawała wnioskowi żadnych szans, ale debata nad wnioskiem wywołała sporo emocji. Listę zarzutów pod adresem gabinetu PiS przedstawił lider Platformy Grzegorz Schetyna. Musimy rozmawiać o Polsce, bo to jest dzisiaj najważniejsze. O przyszłości naszego kraju. I jeżeli mówimy o stracie czasu, to nie ta debata jest stratą czasu, ale stratą czasu jest te półtora roku, które Polska musiała przeżyć pod waszymi rządami. Tym właśnie zajmowała się opozycja. Wywoływanie awantur, negowanie wszystkiego na zasadzie nie, bo nie. Donosy na Polskę za granicą, bo kiedy my przygotowywaliśmy budżet, kiedy przygotowywaliśmy program wsparcia polskich rodzin, wybiegaliście do Brukseli i do Strasburga i skarżyliście na Polskę. Swojego gabinetu broniła premier Beata Szydło. Polityczne komentarze w śniadaniu politycznym w Trójce. To już za kilka minut zapraszam. Beata Michniewicz. Po groźnym wypadku do środy potrwają utrudnienia na linii kolejowej Wrocław-Warszawa w rejonie miejscowości Schodnia w Opolskim na przejeździe kolejowym. Pociąg Pendolino zderzył się z ciężarówką. Rannych zostało 18 pasażerów kolejowego składu. Zarządca infrastruktury, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe, przewiduje, że naprawy potrwają do środy, ponieważ ustalono, że wymaga naprawa toru, czyli wymiana 14 podkładów i rekonstrukcji sieci trakcyjnej. Informował Cezary Nowak z PKP Intercity. Jak dowiedziało się nieoficjalnie, polskie radio, kierowca samochodu zignorował znak zakazu wjazdu ciężarówek na przejazd kolejowy. Nisko zawieszona laweta utknęła na wzniesieniu przejazdu. Na koniec w serwisie Trójki jeszcze Waszyngton. Ulicami miasta przejdzie parada w kolorze różowym. Zakończona festiwal kwitnących wiśni, którego tradycja ma już ponad 8 dekad. Co roku 1,5 miliona turystów z całego świata przyjeżdża do Waszyngtonu podziwiać 3000 obsypanych różowymi pąkami drzew na tle górującego nad miastem monumentu Waszyngtona. Drzewa zostały podarowane Amerykanom przez Japończyków i stały się symbolem przyjaźni pomiędzy oboma krajami. W tym roku wiśnie nie były jednak tak efektowne jak zwykle. Bardzo wczesna wiosna sprawiła, że drzewa zakwitły już na początku marca, a powrót zimy zabił połowę pąków. Turyści nie narzekali jednak na brak atrakcji. Festiwalowi towarzyszyło bowiem wiele imprez artystycznych. Na głównej scenie festiwalu występował m.in. zaproszony przez ambasadę Rzeczpospolitej w Waszyngtonie jazzowy kwintet Bogny Kicińskiej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. I czas na sport. Monika Sułkowska. Jagiellonia Białystego broniła pozycję lidera Ekstraklasy. Wczoraj na wyjeździe po spotkaniu pełnym akcji i strzałów na bramkę pokonała Zagłębie Lubin 4-3. Wcześniej Krakowia wreszcie się przełamała i zdołała wywalczyć 3 punkty na własnym boisku. 1-0 wygrała ze Śląskiem Wrocław. Dziś kolejne 3 mecze 28 kolejki, ale przede wszystkim hity w ligach zagranicznych. W Hiszpanii Derby Madrytu, a w Niemczech Bayern Monachium zagra z Borussią Dortmund. Zaksa Kędzierzyn-Koźle ma w tym sezonie patent na jastrzębski węgiel. W pierwszym spotkaniu półfinału plus ligi obrońcy mistrzowskiego tytułu na wyjeździe pokonali przeciwników do zera. Jastrzębski Węgiel skutecznie przeciwstawiał się Zaksie tylko w pierwszej partii. Kolejne przegrał do 20 i 19. To jeszcze nie koniec walki o finał, podkreślał jednak libero Kędzierzyna Paweł Zatorski. Na bardzo trudnym terenie 3-0. Przed meczem bralibyśmy to w ciemno, ale wiemy, że to dopiero początek drogi do finału. Rewanżowe spotkanie w środę, a już jutro pierwsze półfinałowe starcie Asekoresowi z PGS Krom Bełchatów. Dziś szczególny mecz o Niku AZS-u Politechniki Warszawskiej. Po raz ostatni w tym sezonie drużyna gra u siebie. Będzie to pożegnanie kończącego karierę Pawła Zagumnego i pożegnanie z trenerem Jakubem Bednarukiem, którego w przyszłym sezonie zastąpi Stefan Antiga. Rozpoczął się kolejny dzień zmagań podczas rajdu Korsyki. Po wczorajszych 4 odcinkach specjalnych w 4. rundzie Mistrzostw Świata na prowadzeniu Brytyjczyk Chris Meek przed Sebastianem Ogierem i Thierrym Neuvillem. Kierowcy są już na trasie 5. odcinka. Thank you.

około 90 osób, kobiet, dzieci, mężczyzn. Pierwszy raz od początku 6-letniej wojny w Syrii USA uderzyły bezpośrednio w reżim Bashara al-Assada. Czy Donald Trump, Trump postąpił słusznie? Czy reakcja Unii Europejskiej, jej poszczególnych państw, sojuszników Stanów Zjednoczonych jest prawidłowa? Także reakcja polskich władz. Grzegorz Długi. Znaczy ja myślę, że o tej decyzji, aby wysłać Tomahawki na bazę syryjską, zdecydowały czynniki geopolityczne. Wydaje mi się, że pan prezydent Trump po prostu chciał pokazać światu, że nie jest prorosyjskim prezydentem, że nie ma związków z Kremlem i dlatego no, to zrobił, bo nie było ani przyczyny militarnej, aby akurat taki krok zrobić, ani dowody, że akurat al-Assad użył tej broni są... Znaczy nie ma ich po prostu, poza oskarżeniami oczywiście jednej z wielu islamistycznych grup, które w Syrii szaleją. Wobec tego był to czysto polityczny gest. No, został przyjęty pewnie dla wielu niechętnie, bo koła liberalne w całym świecie bardzo chętnie przyklejają Trumpa do Putina. Tym razem będą musiały znaleźć jakieś zgrabne wytłumaczenie, że może nie jest tak przyklejony i tyle. Szkoda tylko, że z tego powodu muszą ginąć ludzie i widzimy, jak bardzo właśnie kwestia geopolityki, jak bardzo kwestia wizerunku decyduje czasami o życiach ludzi. Tak, ale ludzie giną nie dlatego, że jest reakcja, tylko że jest akcja, prawda, przede wszystkim. Bo to nie jest tak, że agresorem jest Ameryka. Ameryka w tym momencie zaatakowała no, w sposób nie do końca zgodny z prawem. Takie są fakty. Natomiast czy to było politycznie uzasadnione, to o tym możemy dyskutować. Marek Magierowski, prezydent nie miał wątpliwości co do zasadności tej reakcji Donalda Trumpa? Nie miał żadnych wątpliwości. Pan prezydent wydał oświadczenie w tej sprawie, w którym stwierdził, że w pełni popiera tę operację militarną, która była odpowiedzią niewątpliwie na ten atak chemiczny, akt barbarzyństwa dokonany przez reżim Bashara al-Assada kilka dni wcześniej. Pod względem militarnym bez wątpienia ta akcja, mówiąc brutalnie, nie ma wielkiego znaczenia dla przyszłości wojny domowej w Syrii. Pytanie brzmi, jak będą postępować Amerykanie w przypadku dalszych tego eskalacji ze strony Bashara al-Assada, tego typu działań. Jest to pewnego rodzaju ostrzeżenie. Gdy doszukujemy się powodów prawdziwych tej decyzji Donalda Trumpa, można je rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Przypominam, że kiedy doszło do pierwszego ataku chemicznego i Barack Obama, mimo buńczucznych zapowiedzi, nie zdecydował się jednak zaatakować wojsk syryjskich wówczas, to Donald Trump także był przeciwny takiej operacji, także w pewnym sensie zmienił zdanie. A z drugiej strony, kiedy widzimy, co dzieje się na scenie wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych, oskarżenia o współpracę z wywiadem rosyjskim, chaos w Białym Domu, także personalny, Donald Trump, który nie jest w stanie przepchnąć przez kongres swojej ustawy, która miałaby obalić słynną Obamacare, prawda? Trudności z zaprzysiężeniem nowego sędziego Sądu Najwyższego, wskazanego przez Donalda Trumpa. No, mówiąc krótko... I zmiana prawa po to, aby móc go w końcu wybrać. Mówiąc krótko, Donald Trump miał coraz większe problemy u siebie w domu, więc często bywało w przeszłości tak, że amerykańscy prezydenci, którzy nie mogli się pochwalić sukcesami na scenie wewnętrznej, no, próbowali wtedy pokazać się jako mężowie stanu i mocni przywódcy na scenie międzynarodowej. I to na pewno jest jeden z tych elementów. I ostatnie zdanie. Donald Trump, kiedy przypomnimy sobie kampanię, jego debaty, to jest człowiek, który się składa z emocji. I kiedy jeszcze nałożymy na to fakt, że to jest polityk, który na przykład bardzo ochoczo korzysta z Twittera, z internetu, to jestem przekonany, że zdjęcia z tej masakry, z tego ataku przy użyciu broni chemicznej na pewno wpłynęły bardzo mocno na jego postrzeganie wojny domowej w Syrii. Zresztą proszę zwrócić uwagę, podczas konferencji prasowej po tym ataku kilka razy mówił o małych dzieciach zamordowanych przez reżim Bashara al-Assada. Że to jest nieludzkie. Myślę, że ta decyzja w dużej mierze wynikała także z jego ludzkich emocji. Z drugiej strony to nie jest bezpieczne, jeśli polityk tej rangi kieruje się emocjami. Mam nadzieję, że nie jedynie emocje nim powodują. Rafał Grupiński. Miejmy taką nadzieję oczywiście. Bez wątpienia do tego, co i o czym mówił Redaktor Magierowski, pewnie niewiele można już dodać. Wydaje mi się, że interesująca jest dalsza konsekwencja wydarzeń, jeśli chodzi o reakcję Rosji i to, co będzie warunkowało działania zarówno Rosjan, jak i Amerykanów w następnych tygodniach czy miesiącach na terenie Syrii, czy też w innych punktach zapalnych świata, dlatego że oczywiście wypowiedź Miedwiediewa, że ten atak był na granicy agresji na samą Rosję, jest mocnym sformułowaniem, jeśli chodzi o język dyplomacji. To też bez wątpienia sytuacja między Rosją i Stanami Zjednoczonymi, przynajmniej na chwilę, stała się dość mocno napięta, więc oczywiście w tym jednym miejscu świata też, żeby nie przerysowywać tej kwestii. Natomiast znamy dobrze ambicje Rosjan i ich metodę, która jest niestosowana, jak w tym przypadku jednorazowo w przypadku Trumpa, tylko w zasadzie od wielu, wielu lat. W przypadku kłopotów wewnętrznych Rosjanie najczęściej wyprowadzają konflikt gdzieś na zewnątrz, próbując odnosić sukcesy, czy to na Kaukazie, czy atakując Ukrainę, czy Krym, żeby w ten sposób podbudowywać pozycję swojego prezydenta wewnętrznie. To też najgorsze chyba w tym wszystkim jest to, że my nie wiemy tak naprawdę, kiedy, w jaki sposób i przy pomocy jakich środków uda się wreszcie w Syrii zaprowadzić pokój. Podział, liczba stron walczących ze sobą, ingerencje zewnętrzne. Trzeba pamiętać o nie zawsze cichym uczestnictwie z jednej strony Iranu, z drugiej strony niepokoju Izraela, przecież czy Arabii Saudyjskiej, która współpracuje ze Stanami. Sytuacja naprawdę jest niezwykle skomplikowana, a cierpią tam cały czas cywile i niestety niektóre kraje też nie bardzo się w sprawie pomocy dla uchodźców wykazują. Joachim Brudziński. Na pewno z tych przyczyn geopolitycznych, o których mówił tutaj mój przedmówca, ta decyzja o użyciu tomahawków przez prezydenta Stanów Zjednoczonych jest decyzją spóźnioną, bo ten czas, który upłynął od pierwszego użycia broni chemicznej w Syrii, z tych powodów, o których mówił też poseł Grupiński, czyli bezpośredniego zaangażowania Rosji i brak reakcji wtedy ze strony prezydenta Obamy, skutkował w tym jakby spojrzeniu szerszym również tym wszystkim, co obserwujemy za naszą wschodnią granicą, bo Rosja, gdyby rozgrywając wtedy z taką labilną i niekonsekwentną postawę prezydenta Obamy i testując jego wytrzymałość czy brak reakcji właśnie w Syrii, pozwalała sobie na znacznie więcej niż gdyby ta reakcja była wtedy za naszą wschodnią granicą. Oczywiście najbardziej dramatyczne w tym wszystkim jest to, że przy tych wszystkich zastrzeżeniach, o których mówił poseł Długi również, że tak do końca nie możemy ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że akurat reżim, bezpośrednio reżim Asada stoi za tym atakiem chemicznym, bo nawet te komunikaty płynące ze Stanów Zjednoczonych muszą być przez nas jakby filtrowane i weryfikowane przez to wszystko, co wielokrotnie słyszeliśmy, poczynając od czasów jeszcze prezydenta Busha, seniora, o rzekomej obecności broni masowego rażenia w Iraku i tak dalej, czyli dzisiaj Syria niewątpliwie jest ofiarą rozgrywek w ramach tych relacji Rosja-Stany Zjednoczone. Nie do końca chce mi się wierzyć w to, żeby tylko i wyłącznie emocje tutaj decydowały, czy to poruszenie serca. Rzeczywiście tutaj pan dyrektor Magierowski ma rację, bo w tym komunikacie Donalda Trumpa parę razy pojawia się kwestia dzieci. Nawet Trump używa takiego określenia, że niedopuszczalne jest, aby żadne dziecko Boga było tak traktowane, czy udusiło się w tak dramatycznych sytuacjach, jak ta wskutek użycia broni chemicznej. Ale byłbym jednak dalece bardziej, tak bym przychylić się do takiej tezy, że ta decyzja o użyciu tych 59 tomahawków jest decyzją racjonalną i mającą na celu przede wszystkim pokazanie na potrzeby polityki wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych, że Trump nie będzie ani nie chodził, ani nie będzie chodził na pasku Putina, ale też ma taki wymiar prężenia mózgu przed Rosją. Jak zareagowała na to Rosja? No to już wiemy. No wysłała swój okręt rakietowy w rejon działania tych okrętów amerykańskich, z których te tomahawki zostały wystrzelone. Ja obawiam się tylko tego, żeby te reperkusje nie były następujące, że teraz Rosja zacznie prężyć swoje muskuły na Ukrainie. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Jarosław Kalinowski, decyzja jest uzasadniona, pomimo że, jak mówią eksperci, jak tutaj mówili nawet goście w studiu, nie do końca wiemy, czy rzeczywiście akurat przyczyną tej tragedii ostatniej jest reżim Al-Asada. Oprócz interesów rosyjskich, które tam są rozgrywane, Stanów Zjednoczonych... Interesy Izraela... No właśnie, oczywiście. Tam swoje interesy rozgrywają i Turcy, i Iran, i Izrael, i już Arabia Saudyjska. Przypomnę, że ta wojna straszna domowa trwa już 6 lat i jest tam coś ponad chyba 300 czy prawie 400 tysięcy ofiar samych śmiertelnych i miliony ludzi, którzy musieli stamtąd uciekać. To dotyka też całej Europy. Także pytaniem jest po tym ataku Stanów Zjednoczonych, czy to jest jednorazowa akcja, tak jak mówił dyrektor Magierowski, powodowana też wewnętrznymi uwarunkowaniami administracji Trumpa, samego prezydenta, czy jest to jednak powrót Stanów Zjednoczonych, które no 2 lata temu już prawie dały pole, tak naprawdę niemal pełne pole do rozgrywania interesów rosyjskich na obszarze Syrii. Ja myślę, że jednak przesądziły te obrazy, które wszyscy widzieli, i Stany Zjednoczone powiedziały, że dalej sobie nie mogą też jako Stany Zjednoczone pozwolić na coś takiego, bo to pokazywało też słabość Stanów Zjednoczonych. No jak to? Takie rzeczy straszne się dzieją. Stany Zjednoczone też są współwinne temu, co tam się dzieje. Taka jest moja ocena w jakimś sensie. No więc pozostawienie tego byłoby straszne. Natomiast konsekwencje tego nikt nie jest w stanie się przewidzieć. Rosjanie nie, że tak powiem, obciągną rąk przy szwach spodni, tylko będą pokazywali, że też nie będą się godzić z taką polityką Stanów Zjednoczonych, a my jesteśmy państwem flankowym. I nie, ale, wiadomo, i nie wiadomo, w jakim miejscu Rosjanie będą chcieli pokazać. Reakcja. Jest pan na tak, jeśli chodzi o reakcję USA? Ja uważam, że cały cywilizowany świat nie może bezczynnie przyglądać się temu, co tam się wyprawiało i wyprawia. Nie widać jakiegoś bliskiego końca tego dramatu, ale nie można nie reagować na używanie broni chemicznej, kiedy giną dzieci i nie tylko dzieci. Pani marszałek Dolniak. Cały świat musi być przeciwny wojnie, która już otoczy się od tylu lat i przybiera taką eskalację jak ostatnio. Ważne jest, żeby dobrze by było dla całej sytuacji, żeby udało się w sposób niebudzący wątpliwości ustalić, wykazać, że rzeczywiście użyto środki broń chemiczną. Bo to by oznaczało, że w świetle konwencji o zakazie używania takiej broni i Rosja zostanie postawiona w sytuacji, że będzie musiała zająć stanowisko w świetle właśnie tej konwencji. Ważne jest też również to, by takie działania przeciwko wojnie, przeciwko takiej wojnie nie miały charakteru jednorazowego, przypadkowego. Od akcja i reakcja. Bo to będzie najgorsze dla tej wojny i dla każdej innej. Ważne jest, żeby były podejmowane działania, które mają pewien ciąg, które mają następstwa, kolejne działania, które w konsekwencji doprowadzą do tego, że takie ogniska zapalne, takie działania wojenne się po prostu skończą. Ważna jest też nasza światowa solidarność przeciwko takim działaniom, takim reakcjom, a już niedopuszczalnym zachowaniom, gdyby faktycznie się to potwierdziło w sposób niebudzący wątpliwości, że broń chemiczna została użyta. Bo po to podpisaliśmy tę konwencję, by takie zachowania nie miały miejsca. Po to podpisały ją państwa i po to ją przestrzegały, by ludziom nie groziły właśnie takie reakcje. To straszna śmierć, to okrutna śmierć w męczarniach, pomijając kwestię, że kalectwo w wielu przypadkach nieodwracalne. W związku z tym świat powinien być solidarny w takich zachowaniach przeciwko i ważne jest, byśmy umieli podejmować działania przeciwdziałające w szerokim spektrum czasowym, a nie w postaci jednorazowych akcji. Teraz przeniesiemy się myślą i słowem do Sejmu, też do wczorajszej debaty. Wojna, ale ofiary nie są tego, że tak powiem, kalibru. I cieszmy się z tego, że tylko się ludzie u nas zabijają słowem. To znaczy usiłują, niestety. Z drugiej strony można powiedzieć, ale wcześniej jeszcze chciałam zapytać pana dyrektora Magierowskiego, czy to spotkanie, ta rozmowa premier Szydło z prezydentem w sprawie Syrii już się odbyła, bo było wczoraj spotkanie premier z ministrami obrony i spraw zagranicznych. Miała być też rozmowa z prezydentem. Ja wiem, że pan prezydent stałem w kontakcie z panią, z panią premier, także ta sprawa operacji amerykańskiej w Syrii była sprawą na tyle ważną, że uznano, że ten kontakt jest konieczny między przedstawicielami najwyższych władz w Polsce. Stąd te bardzo takie jednoznaczne komunikaty, które płynęły z naszej strony. Także to chciałbym też podkreślić. Także z uwagi na nasze starania o niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, głosowanie już za kilka miesięcy, bo my musimy po prostu pokazywać, nie tylko z tego powodu konkretnego, ale musimy pokazywać się jako kraj, który jest bardzo mocno zaangażowany w sprawy międzynarodowe, który z troską patrzy na to, co się dzieje nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, nie tylko na Ukrainie, ale także jest zainteresowany tym, żeby rozwiązywać konflikty światowe. Bo to też świadczy, nawet takie werbalne sygnały świadczą o sile tego czy innego państwa na arenie międzynarodowej. W każdym razie chyba potrzebna jest jakaś... Tylko nie używajcie do tego ministra Waszczykowskiego. Tak? Chociaż konferencje zazwyczaj nie przynoszą jakichś spektakularnych pomysłów i rozwiązań, ale ostatnio była konferencja na temat pomocy dla Syrii, z tym, że chyba jeszcze ważniejsza jest konferencja na temat, której ostatnio nie było. Były oczywiście wcześniej, ale ostatnio nie było, żeby porozmawiać o tym, jak rozwiązać ten konflikt. Bo może to jest jednak jakoś możliwe przy najmniejszej liczbie ofiar, strat innych także. Proszę państwa, to wracamy, tak jak powiedziałam, do Sejmu. Właściwie przenosimy się do Sejmu, bo jeszcze nie byliśmy dzisiaj w Sejmie, chociaż państwo są tutaj w dużej części z Sejmu. Jakie skutki polityczne, jakie korzyści i straty polityczne przyniosła wczorajsza debata? Grzegorz Długi. O wotum tak, nieufności oczywiście. No, skutki są takie, że kolejny dzień, a naprawdę to więcej niż jeden dzień obrad, został poświęcony na coś, co nie ma żadnego znaczenia, na coś, co wiadomo było, jak się zakończy. I w tym czasie moglibyśmy naprawdę jakąś dyskusję podjąć na tematy ważne. Przykryliśmy tą niby dyskusją, gdzie nie padło nic nowego. Jeżeli ktoś mi pokaże jednego wyborcę, który z powodu wczorajszych wystąpień postanowił przejść na przykład z PiS-u do PO, to, że tak powiem, być może zmienię zdanie, ale jestem pewien, że nic takiego nie nastąpiło. Ale odwrotnie może. Nie, bo odwrotnie było. Nie, bo inicjatorem była jednak Platforma Obywatelska. Nie prowokować. Inicjatorem była Platforma Obywatelska, która no, chciała, nie powiedziała Platforma ani we wniosku, ani w wystąpieniach nic nowego. Wszystko to, co mówiło, wiele z tych zarzutów bardzo prawdziwych, ale żaden nowy, więc powtarzanie tego samego cały czas niespecjalnie się mija z celem. Dali okazję PiS-owi, aby się pochwalił, jaki jest dobry, mądry i ma wielkie sukcesy. No a w międzyczasie, żeśmy stracili, w ogóle przykryliśmy to, co się wczoraj stało, naprawdę karczemnego. Co się karczemnego stało? No, nowe prawo farmaceutyczne. No przecież to jest coś, do ludzi to być może dotrze gdzieś za rok, jak zobaczą, dlaczego tak wszystko zdrożało w aptekach. A to właśnie dlatego, no to wiemy, że lobbyści mają na pasku Prawo i Sprawiedliwość i niestety mają na pasku również niektórych posłów innych partii. Ma tu na myśli głównie PSL, który jak zwykle dał się w cudzysłowie kupić. Prawdę mówiąc, tylko Nowoczesna zachowała twarz. Dobrze, ale jednak chciałabym, żeby pozostali nie, państwo też powiedzieli o wotum nieufności. No, było to zmarnowanie czasu. Nie dyskutowaliśmy o żadnym faktycznym problemie. Mamy faktyczne problemy, między innymi te ustrojowe i można było o tym podyskutować. Natomiast nie ma miejsca na tę dyskusję. Prawo i Sprawiedliwość co jakiś czas puszcza takie sygnały, żeby troszeczkę wyborców Kukiza przeciągnąć do siebie, że no, konstytucja być może jest zła i tak dalej. Natomiast absolutnie nie ma zamiaru nic zmieniać tam, bo by musiała stracić władzę z tego powodu, gdyby ludzie zaczęli normalnie uczestniczyć. Dobrze, teraz Rafał Grupiński. Rafał Grupiński, czy pan jest zadowolony z wczorajszej debaty? To może nie jest pytanie, które... Proszę mi tu nie recenzować pytań. Bardzo pana proszę. W istocie wczorajszych wydarzeń. Natomiast myślę, że mogę być zadowolony na pewno z tego, że ta debata się odbyła i wbrew temu, co mówi pan poseł Długi, który stara się zupełnie unieważnić tę debatę o Polsce i o tym, co się wydarzyło przez ostatnie 17 miesięcy. Tam nie było Polski, nie ma niczego ważniejszego niż debata o stanie państwa polskiego i tego, co dzisiaj w jaki sposób zmienia, niwelując krok po kroku demokrację w Polsce, PiS, nasze państwo, naszą ojczyznę. Nie ma ważniejszych tematów. Nie ma ważniejszego też przesłania od obywateli, jak to, że jesteśmy jako opozycja, i tu mówię szerzej, nie tylko jako Platforma, bo także Nowoczesna i PSL, zdeterminowani, żeby PiS prędzej czy później odsunąć od władzy. To było przesłanie wczorajszej debaty. Przez około godzinę przewodniczący Grzegorz Schetyna punkt po punkcie pokazywał, co i dlaczego w państwie dzieje się źle, zarazem poprzez pokazanie wielu dziesiątków złych zmian, pokazać tą jedną podstawową, która jest wyraźnym zmianem kursu, to znaczy obracaniem Polski plecami do Zachodu, a twarzą do Rosji. To jest najgorsza rzecz, ponieważ z tych drobiazgów, tych szczegółów, łącznie z prawem farmaceutycznym, to jest po prostu zawracanie Polski z drogi na Zachód, z funkcjonowania w zachodnich standardach demokratycznego państwa prawnego. To jest czas, w którym jest deptana konstytucja, zdeptany Trybunał Konstytucyjny. Likwiduje się ponad 7 tysięcy gimnazjów. Za chwilę będziemy zamykali ponad setkę szpitali, co najmniej powiatowych, z powodu idiotycznej, fatalnej dla pacjentów zmiany ministra Radziwiłła. Czyli takie debaty powinny się powtarzać, tak jak proponuje PSL? Musi się tego rodzaju debata odbywać raz po raz w parlamencie, ponieważ po to parlament jest i jest jeszcze na razie, mimo próby podejmowanej kiedyś przez PiS, ciągle parlament pozostaje na szczęście miejscem, w którym są i media, i można tego rodzaju dyskusje prowadzić. Joachim Brudziński, jak pan wczoraj słyszał, być może takie debaty będą co 3 miesiące. No tak, to już ta propozycja pana przewodniczącego Kosiniaka-Kamysza wzbudziła duże salwy śmiechu również po stronie tych, do których ta propozycja była skierowana, czyli w ławach poselskich Platformy Obywatelskiej. Ale wracając do istoty rzeczy, ja miałem tę możliwość, obserwowałem to z fotela marszałka Sejmu, więc miałem wgląd na całą salę, widziałem, jakie rozbawienie spowodowała ta propozycja, żeby co 3 miesiące, ale pozwoli pan, panie pośle, aby co 3 miesiące kolejne kluby opozycyjne zgłaszały wniosek o wotum nieufności ze swoim kandydatem na premiera. I o to tak naprawdę chodziło i tutaj trzeba to oddać Platformie Obywatelskiej, że w sposób wręcz perfekcyjny rozprowadziła swoją konkurencję po tej stronie opozycyjnej, zarówno jeżeli chodzi o Nowoczesną, czy o Polskie Stronnictwo Ludowe, no bo panowie, jak to mówi się potocznie, z krzywą gębą, ale musieli za Grzegorzem Schetyną jako kandydatem na premiera zagłosować. Natomiast co do istoty rzeczy, to być może panią redaktor zdziwi, ale tutaj zgadzam się z panem posłem Grupińskim, że dobrze, że taka debata miała miejsce, bo w końcu rzeczywiście parlament zaczynają przywracać powagę parlamentowi, bo wie pani, jak ja mam do wyboru opozycję, która sama siebie nazywa opozycją totalną, w wydaniu posła Nitrasa, nie chcę powiedzieć, że biegającego po Sejmie, po korytarzach sejmowym z szaleństwem w oczach i nagrywającego posłów obozu rządowego z panią Pomaską, z panią posłanką Joanną Muchą śpiewającą po nocy z zamównicy sejmowej. Jak mam do wyboru posła Rutnickiego, wrzeszczącego i uniemożliwiającego opuszczenie Sejmu do spółki z posłem Olszewskim, pani premier, czy wbiegających do gabinetu marszałka, a z drugiej strony mam do wyboru to, co mogliśmy obserwować wczoraj, no to wybieram taki model opozycji, która to opozycja korzysta ze swoich konstytucyjnych praw i cokolwiek by nie powiedzieć o absurdalności wielu zarzutów, no ale było to w ramach normalnej parlamentarnej debaty. I oczywiście rolą opozycji, jak dzisiaj słyszymy w wystąpieniu pana posła Grupińskiego, jest to, aby jak najszybciej Prawo i Sprawiedliwość od władzy odsunąć. No jest to prawo każdej opozycji dążyć do tego, żeby zamienić się na miejsca z rządzącymi. Tylko jak sobie przypomnę, kiedy byliście u władzy i mówiliście wtedy, że waszym podstawowym zadaniem i celem jest niedopuszczenie, a właściwie wręcz likwidacja Prawa i Sprawiedliwości. No to pytanie, czy rzeczywiście jesteście partią obywatelską. Co do wystąpienia Grzegorza... A więc chce zlikwidować Platformę? Nie chce. No panie redaktor, no przecież tym wszystkim, co przed chwilą powiedziałem, najlepszy dowód chyba daje, że nie, że jesteśmy otwarci na krytykę, bo my wiemy, że za poetą prawdziwa cnota krytyk się nie boi. No niech nas krytykują. A my będziemy na tą krytykę odpowiadać. A my będziemy odpowiadać na to tak, jak odpowiadaliśmy wczoraj. Co do wystąpienia Grzegorza Schetyny, no to tutaj ja nie wierzę w to samo zadowolenie posła Grupińskiego, który się napracował, przygotował Grzegorzowi Schetynie to wystąpienie, a Grzegorz Schetyna, no co by nie jest samodzielny. Jest, no niewątpliwie, tak. Jest charyzmatycznym przywódcą inaczej, o tak bym powiedział. No, tej charyzmy u Grzegorza Schetyny tyle, co kot napłakał. No ale jakby oceniał, no skoro opozycja ma prawo oceniać rządzących, to pozwoli pan, panie pośle, że rządzący będą też oceniać opozycję. Ale nie ocena charyzmy jest bardzo indywidualna. Ja indywidualnie tak oceniam charyzmę Grzegorza Schetyny, jak również wysoko oceniam zdolności pana Grupińskiego jako spin doktora Grzegorza Schetyny. Natomiast co do pozostałych wystąpień, no to dużo bardziej dynamiczniejsze wystąpienie posła Neumanna, szefa klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, który okazał się miłośnikiem Geppetto i Pinokia i w ogóle lubi strugać w drewnie, bo tydzień wcześniej mówił o tym, że na opozycję trzeba wystrugać bejsbola, że najlepiej nie na opozycję, tylko na rządzących. Najlepiej z rządzącymi rozmawiać za pomocą bejsbola, więc najpierw wystrukał bejsbola i z takim werbalnym bejsbolem wczoraj wyszedł na mównicę sejmową i próbował tym bejsbolem na oślep okładać, no i chciał niestety sam siebie tym bejsbolem werbalnym zdzielił. No to lepsze było czy gorsze to wystąpienie? Bardziej dynamiczne, natomiast w tym poziomie werbalnym, no to tutaj oddaję panu Grupińskiemu, że jednak jest zdecydowanie bardziej merytorycznym spin doktorem od posła. Ale ja się w ogóle cieszę, że państwo wiedzą, kto to był Geppetto, bo rozmawiałam z jednym politykiem, który teraz sprawuje bardzo ważną funkcję w państwie, nie będę mówić, kto to jest. Nie wiedział, kto to jest Geppetto. No wie pani, no bo teraz mamy społeczeństwo obrazkowe. No pan poseł Neumann czytał bajki, wie, że skoro nam zarzuca, że nam się nosy wydłużają, można panu posłowi Neumannowi powiedzieć, żeby uważał, żeby mu ośle uszy nie wyrosło od takiego gadania niezbyt mądrego. Jarosław Kalinowski, rzeczywiście jest taki zamiar, taka wola PSL-u, żeby gromadzić opozycję co 3 miesiące i składać takie wnioski i doprowadzać do debaty? PiS chciałby mieć dwubiegunową scenę polityczną. My uważamy taką dwubiegunowość za bardzo szkodliwą dla państwa. To zresztą widać i było widać w historii Polski i najnowszej również. I ta propozycja prezesa Kosiniaka była de facto pytaniem do kolegów z Platformy, czy też chcieliby się wpisać właśnie w tą dwubiegunowość. My uważamy, jeszcze raz podkreślam, że jest to szkodliwe. No i odpowiedź na to pytanie będzie odpowiedzią, jak to z koledzy z Platformą widzą na przyszłość. Natomiast wracając do debaty... Przepraszam, powiem, że część kolegów powiedziała, to my mamy większość. No więc poczekamy na całościową. Znaczy większość stosowną do napisania wniosku. Wracamy do debaty. A nie wszyscy podpisali sprawę wniosek. Wracamy do debaty. Wydaje się, że wszyscy uczestnicy tej wczorajszej debaty są z siebie zadowoleni. Natomiast czy to coś naprawdę zmienia w sytuacji? No na razie nie zmienia, ale przecież wszyscy wiedzieli, że to nie zmieni wczoraj tej sytuacji. Grzegorz Schetyna, który ma wiele na pewno zalet, no porywającym mówcą nie był i tu się nie zmieniło. Widać wyraźnie, że w nie najlepszej kondycji był prezes Jarosław Kaczyński. Bardzo dynamicznie mówiła pani premier Szydło, choć mówiła to samo, co do tej pory już po wielokroć żeśmy słyszeli. Bardzo chwaliła się osiągnięciami gospodarczymi, no i można by przyjąć to za dobrą monetę i powiedzieć, no dobrze nam idzie. Gdyby nie to, że w ubiegłym roku, w 2016, dług publiczny Skarbu Państwa wzrósł, dokładnie cytuję z biuletynu Ministerstwa Finansów, o 94 miliardy złotych, czyli to jest 4 razy tyle, ile 500+ kosztuje. Czyli widać wyraźnie, że zwiększa się i to dramatycznie zadłużenie państwa i ktoś to w przyszłości będzie musiał spłacać. To zadłużenie przekroczyło już 1 bln. Oczywiście ktoś za chwilę powie, że wy też żeście zadłużali. Mam ten sam biuletyn informacje za rok 2016. 2015 to zadłużenie wzrosło o połowę mniej. No więc widać wyraźnie, w jakim kierunku prowadzi nas Prawo i Sprawiedliwość, i to samozadowolenie i pani premier, i polityków PiS-u jest po prostu nieadekwatne do dramatu, który szykujecie nowemu pokoleniu. Pani marszałek, temu, które się w tej chwili również rodzi. Pani marszałek, czy gdyby było tak, że opozycja uzgodniłaby wspólnie tego kandydata na premiera, to byłoby w tych komentarzach troszkę mniej złośliwości, bo one są. Trudno tego nie zauważyć. Znaczy, przepraszam, ja nie słyszę między Platformą, PSL-em, żeby były złośliwości lekkie na temat są własnych wystąpień. Więc myślę, nie, że, ale kolegów tak. Myślę, że własnych w sensie opozycji wystąpień. Tak naprawdę kwestia kogo wybierzemy i kogo wskażemy, jest tutaj wtórna, ponieważ biorąc pod uwagę najzwyklejszą matematykę, wiadomo było, że ten wniosek przy głosowaniu przepadnie, ale to nie o to chodzi. Ale pani marszałek, kwas był, proszę przyznać. Było trochę kwasu przed tą zawsze debatą. Jest lepiej, jeżeli ci, którzy stanowią pewną grupę, w tym przypadku opozycję, siadają przy stole, rozmawiają i uzgodniają. Tak jest zawsze lepiej w każdej sytuacji. Natomiast wracając do tematu debaty. Sejm to takie miejsce, gdzie debaty powinny się odbywać także na temat aktualnej sytuacji politycznej, bo tworząc prawo, rozpoczynamy kreowanie tego, co się wydarzy w przyszłości. I ta debata taki cel miała. Chodziło bowiem o pokazanie aktualnej sytuacji w wielu dziedzinach. Edukacji, ochronie zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, gospodarce. Temu służyła ta debata. I mówienie o tym, że ich nie powinno być lub powinny być rzadko, jest niesłusznym stanowiskiem, bo to jest ocena pewnego okresu działania, ocena pokazania tego, co dobrze, ale także tego, co w danym czasie zostało zrobione źle. A tych złych rozwiązań niestety w ostatnim półtora roku jest wiele. W zasadzie w każdej dziedzinie, której byśmy nie dotknęli, niestety są minusy. W związku z tym mówienie, że i ośmieszanie idei debaty przez rządzących jest niesłuszne. To tak jakbyśmy powiedzieli, że ktoś raz już wypowiedział się w danym temacie, w związku z tym nie ma sensu o nim więcej opowiadać. Nie. Trzeba tyle razy mówić i tak długo, aż wreszcie do rządzących dotrze, że kierunek rozwiązań, chociażby w wymiarze sprawiedliwości, nie jest prawidłowy. Ale warto też wziąć pod uwagę, że jeśli państwo przegłosowują wnioski o wotum, konstruktywne wotum nieufności i one oczywiście są odrzucane, to w tym momencie oddala się nawet cień miękkiej, czy też płytkiej rekonstrukcji rządu, bo trudno bronić rządu, a następnie robić zmiany w Radzie Ministrów. No jeśli rządzący sami nie podejmą decyzji o tym, że robią źle w sensie wymiany ministrów, no to ja współczuję takim rządzącym, ale nie współczuję opozycji, bo przyjdzie taki moment, że społeczeństwo to oceni. Dobrze, ja mam pytanie zastępcze, bo właśnie nie jest blisko, jako nie jest uczestnikiem, że tak powiem, tej gry. Pan pytanie zastępcze bardzo groźnie zabrzmiało. Pytanie zastępcze jest o stan stosunków pomiędzy prezydentem a ministrem obrony, ponieważ ciągle, jak wiemy, jest żywa ta polityka epistolarna, którą skrytykował prezes Kaczyński. Mówiąc po wojskowemu, wymiana strzałów trwa. Czy ta polityka epistolarna będzie kontynuowana? Dwa sprostowania, pani redaktor. Epistoły były wysyłane wcześniej. Nie epistoły. Po pierwsze, rzeczywiście ten ostatnie pismo, które się pojawiło w mediach, czyli dotyczące sytuacji w SKW, ono zostało wystosowane przez pana ministra Solocha do pana ministra Macierewicza, zanim jeszcze media zaczęły pisać o tych dwóch innych pismach dotyczących ataszatów, między innymi wojskowych. Więc to nie jest kontynuacja polityki epistolarnej, w cudzysłowie, jak pani mówi. Nie, jak mówi prezes. Tylko przypomnienie. Ja tylko cytuję. Przypomnienie faktu i potwierdzenie faktu, o którym mówił sam pan prezydent kilka razy, że tego typu wymiana pism urzędowych jest czymś naturalnym. Jest czymś naturalnym. I będzie kontynuowana w tym czy innym obszarze, w wypadku, gdy pan prezydent będzie miał wątpliwości, uwagi, komentarze do tej czy innej decyzji, czy do tych czy innych planów pana ministra Macierewicza, to zapewne taka korespondencja będzie kontynuowana i raz jeszcze chcę podkreślić, że nie chodzi o epistoły, pani redaktor, ani listy, tylko ale proszę, pismo urzędowe. Tu to jest naprawdę zasadnicza różnica. Do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego proszę to mówić. Pani redaktor, ja już rozmawiałam wcześniej z panem, ministrem Solochem i wiem, że to były pisma urzędowe. W sposób jednoznaczny i systematyczny używamy słowa pisma, ponieważ to nie są listy. W każdym urzędzie państwowym, między urzędami państwowymi, do takiej korespondencji dochodzi codziennie pani marszałek, pan marszałek może to potwierdzić, pan poseł w klubie poselskim zapewne też dochodzi do takiej korespondencji. Ja to Pawła Kukiza mówię zwykłym ludzkim językiem. Tak, ale wymieniacie się także mailami w ważnych sprawach, więc naprawdę robienie afery z faktu, że między, w tym wypadku Biurem Bezpieczeństwa Narodowego a Ministerstwem Obrony Narodowej dochodzi do wymiany korespondencji jest dla mnie czymś zupełnie. A kto zrobił aferę? Panie dyrektorze, kto robi aferę? Mi zadaje pytania zastępcze, tak zwane pytania zastępcze o relacje między panem prezydentem a panem ministrem Antonim Macierewiczem. Który to minister jest często wymieniany jako osoba do wymiany. Na podstawie informacji medialnych o tym, że o dziwo między panem prezydentem czy między BBN-em a ministrem obrony narodowej o dziwo dochodzi do korespondencji urzędowej. Proszę państwa. Żeby była jasność. A dlaczego pan się odzywa? Właśnie. Tak z pana mi spojrzał, się pan odzywa. Ja spojrzałem, zawsze patrzę z dużym szacunkiem co to jest i przyjemnością. Za uzurpacja tutaj, panie pośle. Natomiast chciałem jedno zdanie jeszcze co do poprzedniego tematu powiedzieć, że bo uważam, że to jest istotne. Niektórzy mówią, że to w ogóle ta debata to jest tak zwana ustawka po kibolowsku mówiąc, bo obydwie strony mówią tylko do swojego elektoratu. Tak, bo tak po prostu było i obydwie strony mają świetną okazję, aby się popisać przed tym swoim elektoratem. Nic to nie zmienia. Ale okazję elektorat też miał Paweł Kukiz i ją wykorzystał. I ją wykorzystał, a następnie oczywiście, że tak. A następnie postanowiliśmy nie brać udziału w tej chucpie i nie głosowaliśmy w ogóle na ten w tej sprawie. To może też nie trzeba było brać udziału w debacie, jak to takie niedobre. Niestety tutaj trzeba było powiedzieć troszeczkę prawdy. Trzeba było powiedzieć tej młodzieży, która siedziała na galerii u góry, żeby zrozumiała, o co chodzi i jak bardzo byśmy chcieli, aby do tej Anglii nie wyjeżdżała, żeby jednak została w kraju, czyli tylko przejęła władzę. W debacie uczestniczyliście, żeby pokazać, co jest źle. Dobrze, bo czemu służy debata? Proszę państwa, myślę, panie rektorze, że pan prezydent powinien bardzo uważnie przeczytać artykuł w jednym z tygodników pewnego słowackiego dziennikarza o sytuacji w SKW i to się dzieje w służbach wojskowych wokół MON-u i zażądać jednak głowy Antoniego Macierewicza, bo po prostu rzeczy dla bezpieczeństwa nas wszystkich, bezpieczeństwa państwa dzieją się naprawdę straszne. Natomiast do pana marszałka Brudzińskiego a propos wypowiedzi na temat mojej zdolności, polecam panu artykuł Grzegorza Schety na przykład w Podziemnym Czasie Kultury o młodym Giedroyciu, buncie młodych i jego poglądach politycznych. Talentów pisarskich panu Grzegorzowi Schety nie brakuje. Nieprawdą jest, jakoby to pan pisał to przemówienie. A te artykuły... Nie potwierdza pan i nie zaprzecza? Nieprawdą. Nieprawdą. Urodzę pan kłamie. Czyli to Grzegorz Schetyna sam przygotował swoje przemówienie. Miał mało czasu, bo nawet na ale ja muszę uczciwie tutaj przyznać, że pan Grzegorz Schetyna miał trudne zadanie, bo... No ale pani premier się też sama nie przygotowała. Ale pozwoli pan, że tu ja wezmę w obronę trochę pana Grzegorza Schetyna. Mógł czuć się lekko, ale pozwoli pan. No, da pan taką możliwość chociaż raz tutaj stanąć w obronie Grzegorza Schetyny. Miał prawo być lekko rozbity, bo pamiętajmy, że poprzedziło to jego wystąpienie obecność w konkurencyjnej rozgłośni radiowej pani premier Ewy Kopacz, która ogłosiła, że przez to całe, przepraszam za określenie cholerne, 500+, to nie tylko gwiazdki rodzimego show biznesu mają utrudnione opalanie topless na plażach, bo te wąsate Janusze przyjeżdżają z tymi graczynami, z dzieciakami niech się pan poseł na plażę. Ale pozwolicie, pani premier Ewa Kopacz ogłosiła również, że przez całe 500+ zajmie swoje masło pojedynczo, pojedynczo. No właśnie, ale pozwoli pan redaktor, to dokończy. Ja wszystko pozwolę, ale nie jednocześnie. To dokończy swoją wypowiedź. Nie, panie... Panie pośle, będę musiała użyć winogrona. Niech pan nie zagłusza, panie pośle Grupiński, proszę nie zagłuszać, bo ja naprawdę chcę wziąć obronę Grzegorza Schetyna. Co miał powiedzieć Grzegorz Schetyna, jak mu pani premier Ewa Kopacz o godzinie 8 rano ogłosiła, że przez 500+ to nawet masło podrożało i na wielu stojach wielkanocnych ten baranek z masłem będzie bez głowy, no bo poszły ceny w górę. No to Grzegorz wyszedł rozbity, no i co za tym idzie, nawet znakomite wystąpienie przygotowane przez posła Grupińskiego poszło w dym. No. Drodzy panowie, rozstawiam was po narożnikach. Chciałabym zapytać, o co nie chodzi... Jest to łatwe. O co chodzi z tym prawem farmaceutycznym, które tak oburza pana posła Długiego? Co tam jest złego? Że aptekarz będzie mógł prowadzić aptekę, prawda? Tylko aptekarz będzie będą mógł... Będą mogły powstawać nowe apteki. No więc, ale te wszystkie apteki, te wszystkie, nie będą mieć tych sieci, to wszystko zostanie, prawda? No nie zupełnie. Nie. Pod pozorem sieci mają bardzo mały udział w rynku i to nie jest żaden problem. Gdyby chodziło o sieci, można to w inny sposób rozwiązać. Tu chodzi o interesy potężnych hurtowni i my już zgłaszaliśmy sprawę do CBA, bo uważamy, że tu po prostu popełniono przestępstwo. Niech się tym organy zajmą, tylko obawiamy się, że nie będzie to sprawiedliwe zajęcie się. Bo to było troszeczkę ponadpartyjnie. Tu mam przede wszystkim ogromny żal do PSL-u, bo spora część posłów reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość się wyłamała z głosowania. Gowinowcy głosowali, nie poparli tego, zachowali chociaż odrobinę twarzy. Tylko i wyłącznie Kukiz i Nowoczesna głosowali w sposób zwarty przeciwko temu. Głosami PSL-u, nie, przepraszam, z Platformy wiele osób wyszło, a Sonik, nawet poseł Sonik głosował za. Także tylko i wyłącznie Nowoczesna. Dobrze, to nie mógłby tak głosować, tylko... A PSL wsparł PiS. Dobrze, po raz to może PSL powie, dlaczego wsparł PiS w sprawie aptek. Z tego, co było drożej. Ale to pan jest z PSL-u, już się pan teraz zdążył przepisać w czasie tego programu? Z tego, co już dzisiaj usłyszeliśmy nawet w programie, widać, że problem nie jest tak jednoznaczny i prosty, materia złożona. Ja nie znam szczegółowych zapisów tego projektu i nie będę wypowiadał się w szczegółach. Natomiast powierzchownie, że tak powiem, uważam, że nadmierne regulowanie i mówienie, kto może, a kto nie może, nie jest chyba dobrym kierunkiem. I jeżeli zobaczymy, jak to wpłynie finalnie na sytuację tych, którzy te leki chcą kupować. No więc dlatego uważam, że nie jest to sprawa jednoznaczna. Moje zdanie wyraziłem. To może wyrazi przedstawiciel partii rządzącej. Takie kolejne strachy na lachy. To prawo reguluje przede wszystkim interes pacjenta i interes polskich farmaceutów. Jeżeli ktokolwiek, też jako zwolennik wolnego rynku, jestem, że tak powiem, jednak sceptyczny wobec takiej naiwnej wiary, że wszystko ta niewidzialna ręka rynku będzie regulowała. I przemawiają do mnie te argumenty, które padały wczoraj podczas tej debaty, że na przykładzie chociażby, nie wiem, Norwegii, gdzie otworto rynek i funkcjonowało kilka tysięcy rodzimych aptek, z tych kilku tysięcy zostało 4 i pojawiły się tylko 4 w to miejsce, te kilku tysięcy pojawiły się tylko 4 sieci ponadnarodowe, które zbijają tam olbrzymi interes. Jeżeli w sprawie tej ustawy interweniowali u ministra zdrowia przedstawiciele rządu w postaci ambasadorów przynajmniej kilku Izraela państw, na przykład też, którzy dzisiaj są obecni w formie właśnie tych sieciówek aptekarskich, no to na Boga, no ja też do mnie przemawia argument, że apteka to nie jest sklep wielobranżowy, że nie można patrzeć tylko i wyłącznie przez pryzmat zysku. I co jest tutaj największą demagogią? Mianowicie twierdzenie, że oto te apteki, które dzisiaj funkcjonują na rynku w różnej formie własności, rzekomo znikną. To już nie znikną. Założenia tej ustawy są tylko takie, że kolejne nowe apteki, które mają powstawać, winny być założone przez farmaceutów. I co jest zdrożnego w tym, że w ramach wolnego rynku wspiera się rodzimych przedsiębiorców, a w tym wypadku rodzimych farmaceutów. Ja tutaj nie widzę żadnego zagrożenia. Nie było powiedziane, że to musi być rodzimy farmaceuta. Ale w sposób oczywisty. Ale w sposób oczywisty. Jeżeli za to postawą. Ale dlaczego farmaceuta, ale listę leków refundowanych to nie aptekarze konstruują. Dlatego, że mówimy o zdrowiu i bezpieczeństwu zdrowotnym Polaków. Ale jeśli właścicielem nie jest farmaceuta, to ja proszę, aby kancelaria adwokacka nie mogła być żadna nowa zakładana bliżej niż kilometr od dotychczasowej kancelarii. To zróbmy to samo. Ale zróbmy jeden adwokat na 3000 mieszkańców. Zróbmy okay? może, pani zróbmy pośle, to samo. Zróbmy może tak. Korporacje jeżeli, rządzą. Pan, jeżeli, super. Pan Grzegorz jeżeli pan Długi jest dziś nadaktywny. Sędziów chcecie niszczyć, no natomiast korporacja... Poczekajmy na efekty tej ustawy. Ja jestem akurat do efekty tej ustawy z punktu widzenia pacjenta, bo każdy z nas jest, nie daj Boże, ale jednak możemy to ze stuprocentową pewnością stwierdzić, potencjalnym przyszłym pacjentem, bo każdego z nas choroby dotykają. I chciałbym wiedzieć, że idąc do apteki i kupując lek w aptece, sprzedaje mi ten lek osoba kompetentna, kształcona, a jako obywatel, jako Polak, jeżeli jeszcze miałbym świadomość, że kupując te leki wspieram rodzimych farmaceutów, rodzimy przemysł, no to byłbym jeszcze tym bardziej odwrotny. To jest fatalna ustawa. W ogóle nie planowałam rozmawiania o aptekach, ale to jest ale podejście bardzo, bardzo może, ciekawe. Może podejście pana marszałka Brudzińskiego i generalnie PiS-u scharakteryzujmy najkrócej jak można. Kiedyś pamiętam Churchill w czasie II wojny światowej mówił, że nigdy się nie poddamy. Będziemy walczyli aż do ostatniego Rosjanina. I tutaj podobnie jest z PiS-em i ich poglądami. Nigdy się nie poddadzą, jeśli chodzi o swoje poglądy na prawo, aż do ostatniego Polaka. Aha, to był komendarz w stroju aptek. Dobrze, to może ja zapytam, pana posła, nie pana posła, a pana dyrektora Magierowskiego. Ja bym chciał, żebyś też. A co, w sprawie aptek? Tak? Ja będę mówić o KRS-ie. My o KRS-ie? No bo myślałam, że jeszcze będziemy mówić o KRS-ie. Ale mamy dwie minuty, doktora, to powiem jeszcze, ponieważ wywołał przed chwilą pan poseł Długi Nowoczesną. My rzeczywiście byliśmy przeciwko tej ustawie. Po pierwsze, mamy wolnorynkową gospodarkę. I to jest priorytet, jeżeli chodzi o nasze działanie. Po drugie, w tej ustawie powinniśmy myśleć przede wszystkim o pacjencie. Nie o tym, czy będzie 10 aptekarzy, kto będzie tą aptekę prowadził, tylko o pacjencie. To mama lub tato w nocy, kiedy zachoruje jego dziecko, chcą mieć aptekę blisko. Tuż jak wyjdą z domu w niedalekiej odległości. A tu, proszę państwa, będą liczone metry, tu będzie liczona liczba mieszkańców, na liczbę mieszkańców. Ale pani marszałek, mowa o aptek. I przeszkadza pani redaktor, bo mnie nie. Ja się cieszę, że mam na jednym rogu aptekę, na drugim, bo jak potrzebuję w nocy, to jedna będzie zamknięta, ale druga będzie otwarta. W jednej nie będzie asortymentu, który ja potrzebuję, ale w drugiej będzie. To pacjent będzie decydował, do której apteki chce pójść, czy może powstać nowa apteka na nowym osiedlu, bo może się okazać, że nie powstanie apteka, ponieważ policzone zostanie liczba mieszkańców w sąsiedztwie i na nowym osiedlu już apteka nie powstanie. To konkurencja. To działanie aptekarzy, apteki powinno powodować, czy ona będzie, czy nie będzie na rynku. Poprzez asortyment, poprzez czas otwarcia tej apteki, poprzez obsługę klientów. To są elementy, które powinny decydować. Czy pan dyrektor Magierowski coś wie w sprawie aptek? Czy pan pytanie zastępcze? Poproszę o pytanie zastępcze. Pytanie zastępcze. Czy prezydent gotów byłby spotkać się ze Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Zostały dwa listy wystosowane do pani prezes Julii Przyłębskiej ze strony sędziów, którzy chcą, aby takie zgromadzenie zostało zwołane oraz część sędziów uważa, że nie ma takiej potrzeby. Pan prezydent, jeżeli otrzyma zaproszenie od pani prezes Julii Przyłębskiej, która wczoraj stwierdziła, że zastanawia się właśnie nad tym, czy zwołać zgromadzenie. Czy zaprosić pana prezydenta? Nie. Chwilę czekaj. Proszę nie zagłuszać gościa, który mówi ważne rzeczy. Pani prezes Julia Przyłębska wczoraj stwierdziła, że zastanawia się nad stosownym rozwiązaniem i ewentualnym zwołaniem zgromadzenia ogólnego. Jeżeli pan prezydent dostanie zaproszenie na takie zgromadzenie, to oczywiście to rozważy. Dziękuję bardzo. Barbara Dolniak, dziękuję Jarosław bardzo. Kalinowski, Joachim Brudziński, Rafał Grudziński. A masło staniało, szanowni radiosłuchacze. W jednej sieci jest promocja. Ale nie sieci apte. Grzegorz Długi, Beata Kraśniewicz. Baranek z masła nie dziękuję, zakrywa. Dziękuję, do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko. I co ty będziesz jeść w święta, Wojtechu? Co tylko zechce, Renusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup ekspres ciśnieniowy Saeco Incanto z ceramicznym młynkiem i automatycznym spienianiem mleka za 2699 zł, a dostaniesz 200 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma.